Na, szia! Na, mesélj, hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok? Nekem fáj a fogam kegyetlenül. Ne, nem az a Lódikál. fájdalomcsillapító, semmi se. De, na, már három bevettem már ma. Óha, azért az egy kicsit sok lesz, nem? Hát most mit csinálja? Nurika. Éhes, sír, mindjárt megfürdesik és kap enni. Most vettél fürdetét is? Hát én, mert akkor nem is jönnek is a kedden, ezt nem tudták, hogy hogy fürdetni, akkor sem fürdessem én, ahogy gondolom. Ilyen szemetek. Aha. Hát tényleg hígy. Nem, szemetek, de hát láttam. Oldjam meg, hát akkor megoldjuk valahogy. Csak első, nem tudom, de vigyázz akkor nagyon rá. Most fürdeted először? Aha. Nagyon vigyázz rá. Én máskor tudom, hogy úgy fürdettem, hogy egy nagyon kicsi vízzel, és akkor tettem alulra valami kis ruhadarabot, és akkor arra, hogy ne csúszson a kis kicsi vagy valami érte. Igen, avval kell fogni, ruhával kell fogni. És akkor Neki avval egy picit érintettem. átmostam a kicsi testedet, és akkor készen is után nem nagyon nagy sok vízbe, csak icike-picikében, azt akkor csak éppen, hogy... Nem, tegnap hívom ezt az emesét, hogy mi hívott engem, mi volt a doktornő, én mondom, hány fokosnak kell lenni a víznek, hát ő nem tudja. Mondom neki, hogy vettem, mondom, ilyen hőmérőt. Jó, akkor nézzem meg a hőmérőt, biztos, hogy ilyen vízzel van a hőmérőt, biztos, azt mondja, van rajta egy jelzés. Aj, de pék! Hát, mondom, jó, van, jól beszélgettünk. Rendezi a gyerekeket, és azt se tudja, hány fokos a víz. Hát nem sokra. Sokra mész felik, mi? Aztán jót aludt, mikor kint voltatok? Igen, aludt, mint a bunda. Kicsi lánynak tetszett az ötlet, mi? Előttem belutt. Elhiszem. Megcsapt az arcát ez a kis hideg. Kész. Hát jó, annyira ideg nem is volt szegénykének, mert csak elég jó idő volt, nem? Hát jó. És akkor nem is. Majd holnap is kiviszem. Egy kicsit ha jó idő lesz. Mikor délután, vagy dél körül, mikor jó idő van, nem? Hát persze, meg jó, bebocsoláltam szerintem most is. Igen. Okay. Én is akarok menni majd egy-kettő aludni, az kész, mint holnap. Nem tudom, hogy esik az eső, nem esik az eső. Majd meglátom. Hát egy órát a budásra, hogy esni fog egész nap. Éjszaka? Aha. És egész napra? Uh-huh. Hát akkor nem is kell mennem árulni. Ha. Csak az a hülye kosár, amit van annak a hülye asszonyságnak. Hát nem milyen tudom, hogy... Milyen kosár? Hát kellett egy ilyen vacak valamit kaptam. Tudod, aki ott a csákiban dolgozik, és akkor a másik akart, hogy hagyja a gyerekre, ott elregy, az vigyázz rája. Aha. Tudod, te azt a valakit. Aha. Na, annak van egy olyan valamilyen kosár félesége. Abban raktam 300 rózsát, de gondolkozok, hogy 5-öt rakjak inkább bele, az szépen mutat. Hát meg egy értet. Alulra kis, mi a csodálkat raktam most akkor. Kis apró krizantin, meg két szál kis dáliát, az kész. Na, hát akkor kiába szedtem össze sok-sok virágot. Sok is maradt, láttad, de mindegy. Majd meglátom. Ez az. Hogy lesz mindez. Hát, ha nem esik, na. Már máskor is mutatta az esét, nem? Hája. Hú, már hallom, hogy mondja, na, akkor csináljad. Ez szia, ki csinálja akkor. Szia. Jó, de mondja. Jaj, jaj.